بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ کل ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ ایرانی جو سازشیں تھیں اور ایرانی جو جنگیں تھیں وہ مستقل زور پکڑ رہی تھی، اور ابتدائی تدارک اس کا یہ کیا گیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ بنے تو ابو مسعود ثقفی کی قیادت میں آپ نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور ابتداءً اس نے مہمات میں کافی کامیابی حاصل کی، اور جو علاقے ایرانیوں نے مسلمانوں سے چھین لیے تھے وہ واپس حاصل کیے. لیکن ایک جنگ ہوئی جو کسی دریا کے کنارے تھی، اس میں مسلمانوں کو بڑا بھاری نقصان ہوا. نہ صرف بھاری نقصان ہوا بلکہ جو فوج تھی وہ حوصلہ ہار گئی، اور وہ جو علاقے فتح کر لیے تھے وہ سارے کے سارے دوبارہ واپس چلے گئے. پہلے ایک بار گئے، پھر یہاں سے فوج بھیجی، پھر انہوں نے واپس حاصل کیا، پھر چلے گئے، دو بار چلے گئے علاقے. اچھا، ان کو یہ پے در پہ کئی شکستوں کے بعد ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی، مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہوا اس میں، تو ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے. اور رستم نے گاؤں گاؤں اور گلی گلی جا کے خطابات کیے، اور جا کے مسلمانوں کے خلاف خوب اکسایا، اور پورے ایران کے علاقے میں آگ لگا دی. یعنی اب معاملہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی ایرانی علاقے پر قبضہ برقرار رکھنا آسان نہیں رہا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو فتح ہونے کے بعد آپ نے وہاں پہ تھوڑی سی فوج رکھنی ہوتی ہے، باقی نہ آگے جانا ہوتا ہے. لیکن قبضہ برقرار رکھنے کے لیے عوام میں کچھ تو حمایت ہوگی تو آپ قبضہ برقرار رکھ سکتے ہو نا. عوام میں حمایت نہیں ہوگی تو آپ کو لازمی سی بات علاقے خالی کرنا پڑیں گے. تو رستم نے ان علاقوں میں آگ لگا دی. جب اس نے آگ لگائی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی مسلمانوں کے بستی بستی اور گلی گلی گاؤں گاؤں جا کے آگ لگا دوں گا، اور ایرانیوں کے خلاف بہت بڑی فوج تیار کروں گا، اور جاؤ مستقل. یعنی کئی مہینوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بنوا دی، 60,000 کے لشکر جرار تیار ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خود اس جنگ کی قیادت کی ہے، اب میں جو لشکر لے کے جاؤں گا اس کی میں خود قیادت کروں گا. کیونکہ بعض اوقات کتنے ہی بہادر جنگجو ہو، فراست نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، جیسے ابو مسعود ثقفی سے غلطی ہو گئی. بہت بڑے جنگجو تھے، سب کچھ تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ نہیں بھاپ سکے جنگ، وہ جنگی چال تھی، ان کو اس طرف بلا کے مروا دیا. تو حضرت عمر فاروق نے جب خطابات کیے تو یہی فرمایا کہ میں اس جنگ کی قیادت کروں گا. جب امیر المومنین خود جا رہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں، سب تیار ہو گئے. اچھا یہ سمجھیے کہ 60,000 یہ ایرانیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، شام میں ابھی لگی ہوئی ہے فوج، کم سے کم بھی 15,000-20,000 لگی ہوئی ہے. تو یہ اچھے خاصے لوگ تیار ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو لے کر نکلے. 3 کلومیٹر مدینہ کے باہر تک آئے، اور لیکن بعض بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر بڑے صحابہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ کو مدینہ خالی نہیں کرنا چاہیے. اگر مدینہ، اگر دیکھیں جنگ ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے اور آپ شہید ہو جائیں، تو ہمارا جو مرکز ہے وہ اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. اور آپ کو، آپ حضرت کو اندازہ ہونا چاہیے مرکز خالی ہونے سے کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، وہ تو بہرحال ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا اس کو سنبھال لیا گیا، لیکن اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پہ یعنی اپنی زندگی میں ہی نئے امیر کا فیصلہ کیا، اور پھر اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے وصال کے فوراً بعد ہی نئے امیر کا فیصلہ کیا. حضرت عثمان غنی کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ یہ کرتے، تو ہنگامی طور پہ شہید ہو گئے بیچارے بھوکے پیاسے. ورنہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا، یقینی طور پہ وہ بھی اس، وہ جو ہنگامہ برپا ہوا نا، یہ نہیں ہوتا اور امت مسلمہ صحیح ڈگر پہ چلتی رہتی. تو حضرت عمر فاروق کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، اور مدینہ کا معاملہ اگر اس میں کھٹائی میں پڑا تو جو عالم اسلام ہمارے پاس ہے وہ سارا کا سارا اس میں ایک بھونچال پیدا ہو جائے گا. لہٰذا مدینہ خالی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں. آپ مدینہ میں رہیں، اور کسی اور کو اپنا امیر بنا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے صحابہ اکرام کی جو کو معقول مشورہ تھا مان لیا، کیونکہ ایک مشورہ وہ جب وہ مسعود ثقفی کی طرف وقت بھی مشورہ دیا تھا کہ بھائی تابعی ہیں، جونیئر آدمی ہیں، کسی سینئر صحابی کو آپ امیر بنا دیں، تو بہرحال اس کا نقصان ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، جوان خون تھا، لوگ نے جوان خون ہونا چاہیے، بھائی جوان خون تو ہے، وہ جوانی کے وہ جذبات میں آ کے کچھ اور ہی نہ کر لے۔ اب وہ معاملہ یہی ہوا کہ جذبات میں آ کے ٹھیک ہے جنگیں جیتی، لیکن یہی جذبات جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے اور وہ نقصان ہو گیا مسلمانوں کو، اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کا مشورہ مانا اور کہا ٹھیک ہے بھائی، میں پہلے تو بڑی مشکل سے فوج کو تیار کیا کہ بھائی میں جانا چاہتا تھا اور میں آپ کے ساتھ جا بھی رہا ہوں اور مجھے تمنا بھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس معقول مشورہ ہے تو اس کو مان لینے میں حرج نہیں ہے۔ فوج کو تیار کیا اور پھر کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس جنگ کا امیر میں ہی ہوں اور آپ نے ہر پل کی خبر میرے پاس پہنچانی ہے، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے یہاں سے، یعنی جو جنگی ہیڈ کوارٹر ہے جی ایچ کیو یہ یہی رہے گا مدینہ، اور باقی جو جنگ ہے وہاں پہ ہوگی، البتہ یہ کہ میں وہاں پہ کسی کو اپنا امیر بنا دیتا ہوں۔ تو بہت مشورے کے بعد اب کہا کہ بھائی ٹھیک ہے امیر المومنین تو نہیں جا رہے، اب امیر المومنین نہیں جا رہے تو کوئی امیر المومنین کا متبادل تو ہو، کوئی ایسا آدمی ہو جو بالکل برابر کا ہو، ہم پلہ قسم کا۔ دیکھا حضرت عبدالرحمن معاف کرے، بندہ مل گیا۔ کون ملا بھائی؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اپنا نائب مقرر فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ کوئی کام بھی میری اجازت کے بغیر نہیں کرنا، انتظار کر لینا جب تک میرے پاس سے کوئی خبر نہیں پہنچے آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اور ابتدائی حکم یہ دیا کہ آپ نے جا کے پہلے تو جو مسلمانوں کے سرحدی علاقے ہیں اس پہ پیٹرولنگ کرنی ہے تاکہ وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے حوصلے بلند ہو جائیں کہ ہماری مدد کے لیے مسلمان آ چکے ہیں، اور پھر پڑاؤ کسی ایسے علاقے میں ڈالنا ہے جہاں پہ پیچھے پہاڑوں اور آگے جو ہے لمبا میدان ہو، اور کچھ بھی کر کے ان کو یہاں، ہم نے وہاں نہیں جانا جہاں وہ بیٹھے ہوئے، ان کو کھینچ کے لانا ہے ادھر لڑائی کے لیے، تاکہ جنگ ہم اپنی مرضی کی جگہ پہ لڑیں، ان کی مرضی کی جگہ پہ نہیں لڑیں گے، جو جنگی چال انہوں نے چلی ہے نا ہمارے ساتھ، اب یہی جنگی چال ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ان کو لے کر آئیں گے گھسیٹ کے اسی میدان میں۔ ہر ساتھ میں وقاص سے وہاں جا کے پہلے تو پیٹرولنگ کری، پھر علاقے گھمانے شروع کر دیے، پھر دیکھا کہ پھر بتایا کہ بھائی ہمیں، اچھا بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق جو ہے تجارت کے سلسلے میں ایران کے اچھے خاصے علاقوں کو دیکھے ہوئے تھے، تو انہیں پتہ تھا کہ علاقے کیسے ہیں، تو اس لیے بتا بھی دیا تھا کہ ٹھیک ہے میں نے سفر کیے ہوئے ہیں تو مجھے اس ان علاقوں کا اندازہ ہے۔ حضرت عدم وقاص نے ابھی پہنچایا کہ میدان ملا ہے اور قادسیہ اس کا اس جگہ کا نام ہے، اور تو یہاں سے پیچھے پہاڑ بھی ہے آگے لمبا میدان بھی ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ بالکل صحیح ہے، فوج کو یہیں ٹھہراؤ اور کوشش کرو کہ رستم جو ہے تم سے لڑنے آئے یہیں پر۔ اب اس کی صورت یہ ہے، اور ویسے بھی مسنت بھی یہی ہے کہ اس کو پہلے تو اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ پہلے ایک قبیلہ گیا اور جا کے پہلے ایک قافلہ بھیجا یا جو بھی قاصدین تھے وہ بھیجے، اور ان جا کے پیغام پہنچایا گیا کہ ہمارے پاس تین صورتیں، ایک صورت یہ کہ تم اسلام قبول کر لو اور دوسری صورت تو ہم دونوں برابر ہو جائیں گے اسلام کی صورت میں، دوسری صورت یہ کہ جزیہ دے دو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بھائی تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، کوئی چوتھی صورت بتائیے، یہ تینوں قابل قبول نہیں ہے، مطلب چوتھی صورت تو تلوار ہی ہے، چلے گی۔ دوبارہ پھر کچھ دنوں بعد اس نے پھر پیغام بھیجا حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کہ اپنے کسی قاصد کو بھیجیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا معاملہ یہ تھا، یہ رستم تھا بہت سمجھدار، اسے پتا تھا کہ مسلمان بہرحال مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سے ٹھیک ہے انہوں نے علاقے ہم نے واپس تو حاصل کر لیے ہیں۔ اچھا یہ جو فوج پہنچی ہے نا وہاں پہ جا کے 60,000 کی، وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے عرب ختم کر دیا، اب نہیں آئیں گے لڑنے وڑنے، یہ ان پہ تو ویسے ایک دہشت تاری ہو گئی، بولے یار ان کے حوصلے پستی نہیں ہوتے، دو مرتبہ ہم نے ان سے علاقے چھین لیے، اب تیسری مرتبہ پھر آ گئے لڑنے۔ تو اس نے کہا کہ قاصد بھیجیے ہم بات کریں گے. اچھا یہ جو قاصد گئے میں نام ان کا بول رہا ہوں شاید آپ کو پتا ہو, وہ جو کیا نام ہے قالین کو کاٹ دیا تھا جنہوں نے اپنے نیزے سے, بڑے مشہور صحابی ہیں, ان کو بھیجا بات کرنے کے لیے. لبیت ربی ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ, تو ان کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اچھا یہ جب گئے ہیں تو ان کی تلواریں بھی سیدھی سادھی سی وہ چیتڑے لپٹے ہوئے اس پر, اور گئے تو اپنا نیزہ جو ہے وہ اچھا ہوتا نا جیسے باہر خیمے کے باہر گدھا کھڑا کر دیا, گئے بھی اس تو سواری کو بھی اپنے اندر لے گئے اور نیزے کا منہ نیچے کر دیا تو اس سے وہ سارا قالین انتہائی قیمتی قالین رستم کے دربار میں بچھا وہ سارا کٹ گیا اس سے. یہ سب تھا کہ یہ سب تھا ان کو غصہ دلانے کے لیے کہ وہ تیش میں آئے اور تیش میں آ کے لڑے ہم سے. اب جب یہاں پہنچے اب یہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو تقریر ہو سکتا ہے وہ پہلے والے کسی اس کی ہو, اس کی نہ ہو ممکن ہے. تو وہ مشہور مقولہ بھی اسی انہی اس دوران جو مکالمات ہوئے نا اسی کا ہے یہ مشہور مقولہ جس میں ربیع بن عامر نے کہا لخرجت ملت کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جانا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے جانا چاہتے ہیں. اور کیا ہے بھائی تین باتیں نا بھول رہا ہوں میں, پہلے سنائی ہے کئی دفعہ میں نے, ہاں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں ایک بات, دو باتیں ہو گئی ایک تیسری بات بھی تھی, انسانوں کی انسانوں کی غلامی میں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ بات کیوں بتائی, پھر اس نے یہ کہا کہ یار تم عرب ایسے کیسے آرگنائز ہو گئے, تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی, ہم تو مطلب کہ ہماری تمہاری لڑائی ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا, یہ تو بےچارے بدو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے. پھر اس میں بتایا اور بھی بات چیت ہوئی جس میں بتایا کہ آپ ہمارے نبی آئے اور انہوں نے اس طریقے سے ہم سے تعلیمات دی اور آج الحمدللہ اب تم ہماری تلواریں دیکھ رہے ہو یہ, لیکن تلواروں کے پیچھے جو اللہ نے ہمیں دل دیا وہ نہیں دیکھ رہے تم. ہمیں غالباً یہ بھی اس مقولے پر فرمایا کہ ہمیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں شراب محبوب ہے. اچھا یہ جو معاملہ ہو رہا تھا, یہ جو جا رہے تھے صحابی جنہوں نے قالین کاٹ دیا اور وہ گھوڑا بھی اپنا جا کے اس کے تخت سے باندھا, تو وہ درباری کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے, نہیں نہیں ہم نے بلایا, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ دیکھو بھائی میں مجھے بلایا گیا میں خود نہیں آیا لہٰذا ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. پھر اس نے کہا کہ اچھا بھائی آپ آپشن بتائیے, آپشن کیا ہے, بولے یہی تین آپشن ہے, آپشن تو یہی تین ہے, دعوت ہماری مکمل ہو گئی, آپشن یہی تین ہے کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا تلوار فیصلہ کری. پہلے وہ سراغ پر تو ہو گیا تھا یہ قالین کاٹ دیا, یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہماری پوری ایران کی 800 سالہ امپائر ہے, اس کی تاریخ میں کسی نے ہماری ایسی بدتمیزی نہیں کری جیسی یہ بدتمیزی کر رہا ہے. اس نے کہا کہ قاصد کو قتل نہیں ہوتا, نہیں تو میں تمہیں قتل کر دیتا اور صبح اس کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری فوجوں کا سامنا کرو گے. اور ایسا ہی ہوا کہ صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا اور رستم جو ہے وہاں جنگ میں پہنچ چکا تھا. تو پہلی چال تو کامیاب ہو گئی کہ رستم کو گھسیٹ کے لے آئے اسی میدان میں, جنگ شروع ہو گئی. اب یہاں 60,000 ہے, وہاں 200,000 سے زائد لوگ ہیں, اب اس کی ایکچوئل تعداد نہیں ہے, 200,000 تو موجود ہیں, پیچھے اچھی خاصی لاکھوں کی تعداد میں ایرانی بیٹھے ہوئے تھے لڑنے کے لیے. اور جیسے میں نے بتایا رستم نے گلی گلی محلے محلے جا کے آگ لگا دی تھی پورے ایران میں, بہت فوج تھی ان کے پاس. لڑائی شروع ہوئی, پہلے دن برابر برابر جنگ ٹائی, کوئی ایسا خاص, تقریباً 20 آدمی ان کے مرے تو 19 آدمی مسلمانوں کے بھی مر گئے. اب یہ تو کوئی جنگ نہ ہوئی. بہرحال رات کو جو ہے وہ زخمیوں کو مرہم پٹی یہ وہ جو ہوتا تھا, دوسرے دن جنگ کا شروع ہوا, دوسرے دن بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا جنگ کا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اچھا اور معاملہ یہ ہوا کہ اس سے بھی زیادہ جو معاملہ ہوا کہ قاسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور عرق النساء کا درد ہو گیا ان کو. اب وہ عرق النساء کا درد ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا, اب کیا کیا جائے. تو وہاں پر ایک محل تھا پرانا خالی, تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں قیادت تو میں ہی کروں گا, البتہ یہ کہ میرا کوئی نائب ہو جائے گا نیچے اور میں اوپر بیٹھ جاؤں, اوپر میرا بستر لگایا جائے گا. اب دیکھیں صحابہ کی قربانی دیکھیں, اوپر میرا بستر لگایا جائے گا اور میں وہاں سے جنگ کی قیادت کروں گا اور وہاں سے جو بھی بات ہوگی, جیسے کوئی بھی مثال دائیں جا رہا ہے بائیں جا رہا ہے, تو اوپر میں پرچی پہ لکھوں گا اور اس کو کسی طریقے سے نیچے پھینکوں گا اور جو میرا قائد نائب ہوگا وہ نیچے سے اٹھائے گا اور پڑھ کے سنا دے گا کہ بھائی دائیں طرف مڑنا ہے بائیں طرف مڑنا ہے, کمیونیکیشن کا کیسا طریقہ نکالا. جو اوپر دیکھ رہے کہ بھائی ادھر جانا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو کرنا ہے, فوراً پرچی پہ لکھا اور ٹکا کر کے نیچے پھینک دی پرچی, اور انہوں نے اٹھا کے پڑھ لی اور فوج کو سنا دی. دو دن گزر گئے لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا, مسلمان برابر کے چل رہے, اب پریشان ہوئے کیا کیا جائے. اور اس جنگ میں جو سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کو پیش آئی وہ ان کا مسئلہ وہ پیدا ہوئی ان کے ہاتھیوں کی وجہ سے, اور ہوا یہ کہ وہ ہاتھی ہیں. اچھا مین لائن میں انہوں نے وہی کیا جو ہمدان نے کیا تھا, مین لائن میں ہاتھی کھڑے کر دیے اور ہاتھیوں کے اوپر بڑے بڑے تیر ہوتے تھے, نیزر تیر چلانے والے. اور دوسرا اس سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے گھوڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, اور گھوڑے جو ہے وہ گھوڑے لے کے جاتے تو وہ ہاتھیوں سے ڈر کے واپس آتے. گھوڑا ویسے بہت بہادر جانور ہے لیکن گھوڑے بھدکنے لگے میدان میں. اچھا یہ دو دن کی کارگزاری پہنچی جب دربار خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تشویش ہوئی کہ یہ مسلمان کو کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہو رہی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں ویسا ہی نقصان اٹھانا پڑ جائے جو وہاں پر ہوا. تو جنگ اچھا ایک بات بیچ میں رہ گئی, یہ جو بیچارے بھاگے تھے نا وہاں پیچھے کل والی جنگ میں, یہ جب مدینہ پہنچے یہ تقریباً 1000-2000 کے قریب لوگ تھے. اب ایسا سانحہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلا تھا کہ مسلمانوں کو کوئی بندہ جنگ سے بھاگا ہو. اتنا بڑا دھبا تھا کہ یہ لوگ بیچارے گھروں میں مقید ہو گئے, ملنا جلنا چھوڑ دیا, کسی کو آتے جاتے نہیں تھے, مسجد نبی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے, کہ ہم کس کو کیسے شکل دکھائیں, ہم جنگ سے بھاگ کر آئے. اس کو اتنا برا سمجھتے تھے جنگ سے بھاگ جائے, ہم کیسے شکل دکھائیں جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک ایک کے گھر پہ گئے, جا کے تسلی دی کہ بھائی ٹھیک ہے, یا امیر المومنین ہم کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہاں ہمیں معاف فرمائیے. تو خوب ایک ایک کو جا کے گھر پہ تسلی دی اور کہا کہ بھائی دیکھیے ٹھیک ہے, غلطی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ سارے کے سارے بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے حادثے کی, جو وہاں سے بھاگے تھے, اور ان کو بس یہی کسک تھی کہ اب کوئی موقع ایسا آئے کہ ہم ایرانیوں کو دکھائیں. لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہاتھی کھڑے ہوئے سمجھ بھی نہیں آ رہا کریں کیا کریں, یا ہاتھی اس زمانے کا جیسے ٹینک لگا دیے بڑے بڑے انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے بہترین نسل کے گھوڑے, بہترین نسل کی تلواریں یہ بھجوائی اور کہا کہ اس کو میدان میں کھڑا کر دو اور اعلان کر دو کہ بھائی فلاں سردار کو کوئی مارے گا تو اس کو یہ گھوڑا ملے گا, فلاں کو مارے گا تو اس کو یہ تلوار ملے گی, فلاں کو یہ کرے فلاں 10 آدمی کو مار دے گا تو یہ ملے گا وہ ملے گا, تاکہ فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے. دو دن کی جنگ کے بعد اگر تیسرے دن بھی ایسے معاملہ ہو گیا تو, یا ایک ڈیڑھ ہفتے یہ معاملہ چل گیا تو ختم ہی ہو جائے گا سب کچھ. اور جنگ ہارنا اپنی جگہ ہے, جو اجانی نقصان ہے, یہ سارے کماؤں پوت لوگ ہیں, گھروں کے کفیل ہیں, یہ مر مرا جائیں گے تو اور ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو فوج کا مورال ڈاؤن نہ ہو اس کے لیے یہ ایک تدبیر کی, اور یہ تدبیر بھی کارگر ہوئی الحمدللہ, فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا. لیکن مسئلہ وہی تھا, فوج تو لڑنا چاہ رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں حضرت یہ کہ ان کا کیا کریں گے, ہاتھیوں کا کیا کریں, ہم ہاتھیوں کی تو کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس کی ایک تدبیر اللہ تعالیٰ نے سجھا دی, نے کہا ہاتھیوں سے ان کے ہمارے گھوڑے ڈر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے گھوڑا بھی کسی چیز سے ڈرتا ہے, ایسا کرتے ہیں ہم اونٹ کو بھی ہاتھی بنا دیتے ہیں. اب اونٹ کے اوپر وہ چادریں وادریں ڈال کے اور پتنی اس کی عجیب غریب سے شکل بنا کے اونٹوں کو لے جا کے میدان میں کھڑا کر دیا. اونٹوں کو میدان میں کھڑا کیا تو ان کے گھوڑے بھی دھکنے لگے, ہاتھی بھی دھکنے لگے, ہاتھی بھی دھکنے لگے یا گھوڑے بھی دھکنے لگے. بہرحال اس مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل ہو گیا, لیکن ہاتھی بہرحال اب بھی موجود ہیں. پھر غالباً کی کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہاتھیوں کا علاج یہ کہ ان کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور سونڈے کاٹ دی جائیں, اگر یہ تدبیر اختیار کریں گے تو امید ہے کہ ہاتھی سے جان چھوٹ جائے گی ہماری. تو پھر یہ جنگ کے چوتھے دن, نہیں چوتھے یہ معاملہ ہوا چوتھے دن یا ایسے ہی تھا کہ جنگ اصل میں رکی نہیں, اس میں ہوتا تھا نا رات میں جنگ رک جاتی تھی پھر وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے، اس میں ایرانیوں نے جنگ روکی نہیں اور یہ کنٹینیوس چلی، پوری رات جنگ چلی، اگلا دن آ گیا فوج کو آرام بھی نہیں ملا. اب اگلا دن آ گیا تو پھر اس وقت سوچا کہ اب ہاتھیوں کا مستقل علاج کرنے کی ضرورت ہے. ایسے پھر یہ مشورہ ہوا کہ ان کا کچھ کیا جائے، تو پھر یہ مشورہ دیا کہ کسی ان کی سونڈیں کاٹی جائیں اور ان کی آنکھیں پھوڑی جائیں. یہ کام بھی کوئی آسان نہیں، یہ کیسے کریں گے؟ کھوڑا اتنا سا ہے ہاتھی کے سامنے، جائے گا کون سونڈ کاٹنے کے لیے؟ اوپر چھلانگے لگانے والے لوگ تیار ہوئے، فلائنگ ایسے یوں کر کے جا کے ہاتھی کے چکا دے آئے تھے. سونڈ کاٹی اور سونڈ کاٹنے کے بعد اوپر جا کے، اوپر حلقے وہ ہوتی تھی زرہ لگی بھی ہوتی تھی، یعنی پورا ایک مورچہ سا بنا ہوتا تھا، اس کے اندر گھس گئے اور گھسنے کے بعد اس کو ہاتھیوں کو کچوکے لگائی، ان کی آنکھیں پھوڑی. اب دو چار ہاتھیوں کے جب ساتھ یہ معاملہ ہوا وہ بھدک گئے، اور بھدکنے کے بعد جو بھاگے ہیں وہ تو مسلمانوں کو تو اچھا اللہ کا کرنا، وہ ادھر بھی تو آ سکتے تھے، یہ اللہ کی خاص مدد تھی، وہ پیچھے بھاگے. انہیں کی آدھی فوج تھی انہوں نے کچل دی، ہاتھیوں نے ایسی کی تیسی کر دی. اب یہ ہو وہ بھگدڑ مچ گئی فوج میں ان کی، وہ جتنے بھی تھے بھاگے ادھر ادھر بھاگے. رستم بھی بھاگا، رستم نے بھی دیکھا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، اب کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس. بھاگتی ہوئی فوج کو کچھ نہیں کیا جا سکتا، بھلے وہ بندے موجود ہو لیکن بھاگ گئے تو بھاگ گئے. مسلمانوں نے پیچھا کرنا شروع کیا، کاٹنا شروع کیے، اچھے خاصے مار دیے لوگوں کے، کوئی لاکھ سے اوپر بندے مار دیے. اور ایک اچھا رستم جو ہے یہ بھاگ رہا تھا، دریا میں کود گیا تھا، ایک مسلمان نے اس کو دیکھ لیا، اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر کے اس کا سر جو ہے وہ نکال کے ان کی فوج کو دکھایا کہ تمہارا امیر مر گیا ہے. اس سے ان کا حوصلے اور ختم ہو گئے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے پرچہ لکھ کے روانہ کیا کہ بھئی اللہ تعالی نے ہمیں فتح دے دی. اچھا یہ چار دن ہو گئے تھے، موقع نہیں مل رہا تھا، جنگ اسی تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی، یہ بھی موقع نہیں ملا کہ اس قاصد کو روانہ کر کے بتا دیں کہ جنگ جو ہے یہ اب کس نتیجے پر ہے. تو حضرت عمر فاروق بہت مشتاق تھے کہ جنگ کی کوئی خبر ہے، تو تشویش بھی بہت تھی. روزانہ صبح نکلتے اور مدینہ آ کے دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے کہ قاصد آ جائے. تیسرے دن بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا دور سے قاصد آ رہا ہے، آگے پوچھا کہ بھائی جنگ کا بتاؤ، جنگ کا بتاؤ. اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی. اچھا بھی کیا ہوا، کون مرا، کون جیتا؟ اس نے فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا. اچھا بھی اور کیا ہوا، مسلمانوں میں سے کتنے شہید ہوئے، یہ ہوا یہ ہوا. ہاں وہ قاصد تو مدینہ جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کون ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ عام سا آدمی ہے، امیر المومنین بھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اچھا بھائی اور بتاؤ، اچھا بھائی اور بتاؤ. ہوتے ہوتے مسجد نبی پہنچ گئے، مسجد نبی پہنچے تو لوگ بھی آ گئے. اب وہ لوگوں کو بتانا شروع ہو گیا، اب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ کیا رہا ہے. اس کو تھوڑی سی تشویش ہوئی بھی کی. اچھا وہ اب لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ امیر المومنین کہاں ہے، بھائی امیر المومنین کو خبر دینی ہے، یہی تو ہے امیر المومنین جو تمہارے برابر پہ کھڑے ہوئے. یہ عمر فاروق کی ایک امتیازی شان تھی کہ اپنی کوئی خاص شان نہیں رکھتے تھے، لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ امیر المومنین کون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.